Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 lipca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Policja potwierdza, Tadeusz Duda nie żyje, prawdopodobnie popełnił samobójstwo. 6 sierpnia zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta, Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów. Polski astronauta połączy się na żywo z młodzieżą w Łodzi, przeprowadzi 3 eksperymenty. Policja odnalazła ciało 57-letniego Tadeusza Dudy, podejrzanego o podwójne morderstwo w okolicy Limanowej. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi komendant wojewódzki policji w Krakowie Artur Bednarek. Ciało 57-letniego Tadeusza Dudy zostało odnalezione w ramach przeszukania terenu. Mężczyzna najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Od piątku była to najważniejsza sprawa dla polskiej policji. Człowiek ten stwarzał ogromne zagrożenie dla każdego mieszkańca. W operacji tej użyto dzisiaj 840 policjantów. Według wstępnych ustaleń policji Tadeusz Duda prawdopodobnie we wtorek popełnił samobójstwo. Przy ciele mężczyzny znaleziono broń. 6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, ogłosił marszałek Sejmu. Tego dnia Szymon Hołownia odbierze przysięgę od Karola Nawrockiego. Wcześniej Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów prezydenckich. Decyzję podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. 3 sędziów złożyło zdania odrębne. Jednym z nich był sędzia Leszek Bosek. O ważności wyborów powinien orzekać Sąd Najwyższy w pełnym składzie, tak aby jego stabilność, przewidywalność była możliwa z najwyższych, żeby skład był zdeterminowany przez ustawę, żeby nikomu nie przychodziło do głowy, że można coś z tym składem robić. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest uznawana przez rząd i europejskie trybunały. Polskie służby mają kilka dni na przygotowanie się do wznowienia kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Na zachodniej granicy sytuacja jest o tyle niepokojąca, że nie brakuje miejsc, w których swoje namioty ustawiła samozwańcza i nielegalna Straż Ochrony Granicy. Jak wygląda sytuacja w Zgorzelcu, to od rana śledzi nasz reporter Maciej Szefer. Mieszkańcy Zgorzelca pytani o wznowienie kontroli na granicach po polskiej stronie są podzieleni. Obawiają się utrudnień w codziennym ruchu. Dla mnie to może być dobre, chociaż ja nie widzę co żadnych jakichś tam osób, które by się kręciły, a chodzę 3 razy dziennie z psem. Tu parę tysięcy ludzi pracuje w Görlitz, może być problem. Zależy, jakie to będą kontrole. Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz wskazuje, że ograniczenie ruchu i kontrole uderzą w lokalny biznes. Decyzja, która na pewno spowoduje komplikacje dla wielu mieszkańców Zgorzelca i powiatu zgorzelskiego, ponieważ oni już w tej chwili mają problem z dojechaniem do pracy, bo są poddawani kontrolą, które Niemcy wprowadziły. Do momentu wszczęcia kontroli lokalna policja ustawiła stały patrol przy moście granicznym w mieście. Zgorzelec, Maciej Szefer, Polskie Radio. Donald Trump otworzył ośrodek deportacyjny na Florydzie, w którym zabezpieczeniem przed ucieczką mają być aligatory. Prezydent USA zapowiedział kontynuowanie polityki masowych deportacji nielegalnych imigrantów. Z Waszyngtonu Marek Bałkowski. Centrum zwane Alligator Alcatraz położone jest na południu Florydy, na równinach i mokradłach Everglades. Mają tam być przetrzymywani nielegalni imigranci przed wydaleniem do swoich krajów. By podkreślić determinację przy ich deportacjach, Biały Dom wskazuje na żyjące w Everglades aligatory, krokodyle i pytony. Węże są szybkie, ale aligatory groźniejsze. Będziemy ich uczyć, jak uciekać przed aligatorami. Nigdy w linii prostej, tylko zygzakiem. Wtedy ich szanse na przeżycie wzrosną o 1%. Żartował prezydent Donald Trump przed wizytą w ośrodku. Położone przy niewielkim lotnisku aligator Alcatraz będzie kosztować $450 milionów rocznie i pomieści około 5000 osób. Pierwsi więźniowie zaczną przybywać do ośrodka już jutro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Uczniowie łódzkich szkół nie mogą doczekać się rozmowy z przebywającym w kosmosie Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Od 10.15 do 13.00 w Centrum Nauki EC1 w Łodzi. Astronauta połączy się z młodzieżą i na żywo przeprowadzi 3 eksperymenty. Połączenie na specjalnym ekranie będą mogli obserwować wszyscy goście zwiedzający EC1. O co chcieliby zapytać polskiego astronautę? czy przeraża go to, że jest jakby w otchłani, która nie ma nic, nie ma po prostu, jest to z otchłań, w której możesz latać, ale też możesz umrzeć, jakby nigdy nie wiadomo, co się nagle stanie. Jak sobie tam radzi? No ja jestem ciekawa, czy właśnie interesują was takie tematy. Tak mnie interesuje, bo już oglądałam jego start i cieszę się, że to też Polak, że będzie robił jakieś eksperymenty w kosmosie. Mam nadzieję, że będzie kolonizacja Marsa przez Polskę i chcecie wylądować? No to proszę zapłacić za bemeczki. Ze Sławoszem Uznańskim będą rozmawiać tylko młodzi autorzy eksperymentów wybrani przez Polską Agencję Kosmiczną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa będzie słoneczna i bardzo gorąca. Są ostrzeżenia przed upałem dla zachodnich województw. Termometry pokażą tam nawet 37 stopni. Chłodniej, ale niewiele, będzie na wschodzie i na wybrzeżu do 28, około 31 będzie w centrum i na południu. Ciężko na sercu. zaczęliśmy z przytupem, prawda? To wspaniały Body Void, który zrobi wam kuku z takim właśnie przytupem, zaczynając lipcowy kalendarz koncertowy. Już 2 lipca, więc dzisiaj, tylko trochę później, wieczorem Body Void zagra w warszawskim klubie Voodoo. Towarzyszyć im będą Larmo i Gash Faith. I'm Janis Iron Fawn from Body Void and you're listening to Ciążko na Serce. Już właściwie nie muszę powtarzać za Janis Iron Fawn, ale niech będzie. Słuchacie Ciężko na Sercu w Trójce i nie chodzi o to, żeby było miło, ale żeby dać się muzyce sponiewierać, wytarmosić i oczyścić. Nazywam się Jarek Szubrycht i puszczam piosenki. Audycję wydaje Mariusz Owczarek. Mamy początek miesiąca, zatem zajmujemy się koncertami i festiwalami. Na przykład festiwalem Inne Brzmienia, który w tym roku odbywa się od 3 do 6 lipca, jak zawsze w Lublinie, na Błoniach pod Zamkiem i jest festiwalem darmowym. Jeśli jednak myślicie, że ogólnodostępny festiwal w sercu miasta, w Lublinie, to coś, co może mieć budkę suflera symfonicznie w roli głównej gwiazdy, to błądzicie, oj bardzo błądzicie. Inne Brzmienia rzeczywiście są inne. W tym roku wystąpią na nich między innymi Kanadyjczycy z Wojwod, którzy są jak wino, im starsi, tym lepsi. Jak wino, które Sławosz Uznański-Wiśniewski wywiózł w kosmos, żeby nie było wątpliwości. Do tego A Place to Bury Strangers, którzy ostatnio często do Polski wracają, tak często, że ubytek słuchu zostaje, organizm nie nadąża z regeneracją, więc pamiętajcie o zatyczkach. Będzie też Pet Brick, a więc elektroniczny, noizowy i trochę metalowy projekt Igora Cavalery, którego wszyscy poznaliśmy dzięki Sepulturze, który teraz muzykuje z bratem. Będzie Lee Ranaldo, czyli człowiek znany z Sonic Youth, Jonathan Gatt, kiedyś z Monotonix, kto lata temu doświadczył koncertu Monotonix na Off Festiwalu, ten wie, że to nie przelewki. I będzie legenda niderlandzkiego postpunka i okolic, a więc grupa The X i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczny skład, nic tylko przyjeżdżać do Lublina, to chłonąć, a próbka tego, co tam się na innych brzmieniach wydarzy, przed nami. Thank you. kiedy Igor Cavalera będzie tłukł w bębny w Lublinie, jego brat będzie hałasował na gitarze w Zwierzyńcu na festiwalu Rokowisko. Gdyby więc Igor i Max zechcieli na początku lipca wyjechać sobie naprzeciw, spotkaliby się w połowie drogi, chyba w Krasnym Stawie. Kto zresztą wie, może taki mają plan. Krasny Staw to przecież bardzo ładne miejsce. Zwierzyniec też ładne i trzeba przyznać, że Rokowisko na swoje 10. urodziny zbierze na scenach festiwalu niezły Zwierzyniec. Od 4 do 5 lipca w Parku Środowiskowym wystąpią Soulfly, czyli tu rzeczony Max właśnie ze swoim głównym obecnie zespołem. Będzie Samael, będzie Patriarch, Thy Disease, Ironhead, Hunter, Corruption oraz takie wynalazki jak Twoja Star of Death i kilka innych zespołów. Twoja Star of Death, wystarczy, że zagości nazwa tej grupy w audycji, a Soulfly niech nam trochę pogra. Sir Bliss to węgierski zespół, który dzielnie walczy z żywiołem od ponad 30 lat. W niektórych kręgach ma status kultowego, ale tak w ogóle to jest zdecydowanie niedoceniany, właściwie słabo znany nawet na Węgrzech. Miałem taki epizod ze 2 lata temu, kiedy trafiłem do metalowego pubu w Budapeszcie i tam zaprzyjaźniłem się z tubylcami. Rozmawialiśmy o metalu oczywiście, o czym tu rozmawiać. Ja im trochę opowiadałem o polskiej scenie, oni mi trochę o węgierskiej. Okazało się, że Sir Bliss nawet nie wszyscy tam kojarzą. Szkoda, to bardzo ciekawa grupa. Niby nie wymyślająca koła na nowo w kategorii black metal, czy tam black doom, czy atmospheric black, jak zwał, tak zwał. Ale kiedy wjeżdża puzon, proszę państwa, wjeżdża, instrument bardzo rzadki w muzyce rockowej, a co dopiero w black metalu właściwie nieobecny, to cała ta niby znana formuła wywraca się na drugą stronę i okazuje się, że Sir Bliss są jedyni w swoim rodzaju i w dodatku świetni. Można to sprawdzić chociażby na ich ubiegłorocznej płycie Heavenly Dawn, ale jeszcze lepiej na koncertach, a będzie ku temu dobra okazja, bo Węgrzy przyjeżdżają do nas na 2 sztuki. 4 lipca we Wrocławiu w Łączniku zagrają w towarzystwie polskich grup, w towarzystwie Halnego, Grobu oraz Thawing the Void, a dzień później udadzą się do Torunia, do Kombinatu Kultury, gdzie przed Sir Bliss wystąpią North, Bestial, Bukake, Streams of Blood i Vitur. Crumble, then the sky is there. organizator koncertu, który odbędzie się 5 lipca w Katowicach, w Piątym Domu, zapowiada go tak. Legendarna bestia ze wschodu powraca do Polski na jedyny koncert. I nie przesadza. Impiety to rzeczywiście legenda, to zespół kultowy. I jak najbardziej ze wschodu, z bardzo dalekiego wschodu, bo aż z Singapuru. To jest grupa pochodząca z tych samych czasów i reprezentująca podobny poziom intensywności co Blasphemy, Sarkofago czy Beherit. No, dla mnie to by wystarczyło za rekomendację. Tam naprawdę w tym Piątym Domu będzie gorąco i to nie bynajmniej, nie tylko dlatego, że to lipiec. Impiety towarzyszyć będą ich rodacy z Infernal Execrator, a także szwedzka grupa Nihilo i Polacy z Dominance. Będzie brutalnie, brutalna sobotnia noc się zapowiada. Niewiele później, bo już w poniedziałek w Łodzi, w dużo większej sali, bo w Atlas Arenie, zagra dla Państwa grupa Judas Priest, której prezentować nie muszę, zresztą prezentowałem wielokrotnie w Ciężko na Sercu, ale jestem przekonany, że macie te płyty na półce i możecie w każdej chwili zdjąć i puścić sobie ulubioną piosenkę. Przed nimi wystąpi zespół Glory Hammer, którego prezentować nie chcę. No ale na koncercie oczywiście warto być. Judas Priest są zawsze fantastyczni. To jest właściwie niesamowite, że zespół o takim stażu, co też się przekłada na wiek tej części składu, która wojuje już od wielu, wielu dekad, no nic nie traci na jakości. To są zawsze absolutnie fantastyczne koncerty. A więc już 7 lipca w Łodzi Judas Priest przypomni nam, jak twarda jest brytyjska stal. Z Łodzi można udać się prosto do Krakowa, do klubu Gwarek, bo 8 lipca wystąpi w nim zespół Masakrę. To jest to amerykańskie Masakrę, to death metalowe, to od płyty From Beyond z Kamem Lee na wokalu. I w Krakowie można zostać dzień dłużej, pozwiedzać, rozumiecie, Wawel, Sukiennice, kajakiem po Wiśle, te sprawy, żeby 10 lipca udać się do Wrocławia. We Wrocławiu w hali stulecia pojawią się grupy Heilung oraz The Who. Heilung, ni to muzyka, ni teatr, najbardziej rytuały jakiegoś zakazanego, przedwiecznego kultu. Heilung wyglądają mi na takich, co przez miłość do Matki Ziemi pewnie nie jedzą żadnych produktów od zwierzęcych, ale do kanibalizmu nie przyznają się pewnie tylko dlatego, że w towarzystwie nie wypada. Ich płyty są fascynujące, ale koncerty to już absolutna magia, dosłownie i w przenośni. The Who natomiast porwą nas w głąb mongolskiego stepu. I przyznam wam się tutaj, że nie od razu przekonałem się do tego zespołu. Wydawało mi się, że to jest taki bardziej mem, sztuczka, która działa na krótką metę, ale posłuchałem tych płyt raz i drugi i kupiłem. To jednak ma sens, choć nie do końca jestem przekonany. Mówię, że fajnie, ale narzekam, sorry. Taka natura. Nie do końca przekonany jestem do kierunku, w którym The Who obecnie zmierza, czyli kierunku, w którym więcej w tej muzyce wybrzmiewa generycznego amerykańskiego new metalu, a trochę już mniej tradycyjnego mongolskiego czegoś. Ale może tak trzeba, żeby utrzymać się na powierzchni, a oni apetyty, ambicje mają duże i całkiem niezłą karierę, właściwie już globalną u siebie w Mongolii, to prawdziwi bohaterowie. Tak czy owak, ktoś, kto puścił te dwa zespoły, ktoś, kto puścił Heilung i The Who we wspólną trasę, był geniuszem. Gratuluję. I gdybym nie był wtedy w Czechach i nie nasiąkał grindem na Obscene Extreme, na pewno stawiłbym się w hali stulecia, żeby pogalopować na niewidzialnym kucu ku zachodowi słońca. Albo nie, bo z Mongolii lepiej galopować ku wschodowi. Na zachodzie Moskal stoi. Und Stein schleift Schädel! Yeah. koszt.